Je verdient het. 538 Nieuws. 2 uur. In Goudswaard in Zuid-Holland is een woning verzegeld vanwege een zedenmisdrijf. Wat daar precies is gebeurd, wordt onderzocht. Politie geeft geen informatie over het aantal slachtoffers en hoe ze eraan toe zijn, meldt Rijnmond. Wordt ook nog gezocht naar een verdachte. Premier Jette heeft bij zijn verrassingsbezoek aan Oekraïne een krans gelegd bij een oorlogsmonument. Hij gaat ook naar een appartementencomplex dat kapot is geschoten door de Russen. Jette had ook een ontmoeting met president Zelensky. Daarin zei hij dat Nederland Oekraïne blijft steunen. De burgemeester van Landgraaf vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat zijn wethouder gisteravond is bedreigd. Die was aan het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen toen een groepje jongeren een steen naar hem gooide en eentje een mes tevoorschijn haalde. Een van de jongens riep: pak hem. De wethouder raakte niet gewond. Fans van Quentin Tarantino hebben iets om naar uit te kijken. Hij gaat voor het eerst een theatervoorstelling regisseren en die zou begin volgend jaar in première gaan op West End in Londen. Het zou een ouderwetse Britse klucht zijn. Tarantino heeft tot nu toe alleen films gemaakt, zoals Kill Bill en Pulp Fiction. De zon schijnt flink bij 15 tot 19 graden. In de kustgebieden kan nog mist hangen en is het iets frisser. Morgen eerst aan de kust mist, verder een zonnige dag. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel Frans. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 8 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 8 minuten. Dan de A10 richting de Nieuwmeer tussen Amsterdam over Amstel en Schinkelbrug 9 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 11 minuten vertraging. Flitsers, de A2 richting Echt bij Meersen 151.6. A4 richting Berg op Zoom bij Woensdrecht 242.3. Dan de A5 bij Amsterdam, hectometerpaal 18.7. De A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62.4. De A10 richting de Nieuwmeer. En dat is dan bij Amsterdam, hectometerpaal 27.9. En de A27 richting Almere bij Blaricum 107.6. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister app. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Nu bij IKEA, 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze soft... Je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout. Bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. 538. Vanaf morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Jordi Warner. Damiano David hoor je zo meteen. En je maakt kans op een goed gevulde koelkast op kosten van ons. Maar Martin Garrix en Matt. Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you. a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Damiano David, Tyla, Now Rogers, Talk to Me op 538. Kom jij er op deze zondagmiddag achter dat die koelkast nog akelig leeg is en dat je een best wel dure week achter de rug hebt? Goed nieuws. Je maakt nu weer kans op een goed gevulde koelkast op kosten van ons. Het enige wat je hoeft te doen, pak die 538 erbij en stuur even een motivatie in. Waarom verdien jij het om met boodschappengeld van 538 naar de supermarkt te gaan en je koelkast te vullen? Laat het me weten, pak die 538 erbij, stuur een berichtje, motivatie waarom jij die goed gevulde koelkast verdient. Maak je er zo meteen kans. Nu eerst nieuwe muziek van Davina Michel, Still Champagne. Only bad news, so let us celebrate. Cheers to what's good, but drink to your mistakes. Your hands look like mine, what we find through age. And I say, take me along like it was yesterday. God, what a night, what a life you had. Only bad news, so let us celebrate. Radio 538. Thomas Gray en Rumors. Jouw weekend. Jouw 538. En jouw kans op een goed gevulde koelkast op kosten van ons. Als je motivatie instuurt via de 538. Nathalie, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Wat een vervelend nieuws eerst, maar wat een mooie uitkomst later. Ja, dat klopt. Toch? Want wat is er gebeurd? Ja, ik heb mijn kat van bijna 13 jaar in moeten laten slapen. Maar gelukkig heeft ze het overleefd. Maar wel met een heftige dierenartsrekening achter de rug dan, hè. Ja, maar wat een bizar verhaal. Want hoe is dit gegaan dan? Ze had ademhalingproblemen en bleek een heel ernstige infectie te zijn. En toen kreeg je eigenlijk al het nieuws van, nou, dit gaat ze niet redden. Maar hoe is het dan uiteindelijk toch nog goed gekomen? Ja, naar de dierenarts, bloedonderzoek, röntgenfoto's, van alles laten controleren op een zaterdagspoeddienst. Ja. En gelukkig met twee weken antibiotica en pijnstilling is er doorheen gekomen. Jeetje, wat een sterke kat en wat goed ook. Ja. Nu je dat zo zegt, dan hoor ik de euromunt al uit de portemonnee vallen. Hoeveel heeft het gekost uiteindelijk? Bijna 600 euro. Weet je. Ik kan je wel vertellen, zeg maar, dat is niet het budget van de goed gevulde koelkast. Maar kijk, alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Dus we gaan boodschappengeld naar je overmaken. En dan kun je in ieder geval lekker die koelkast gaan vullen. Fijn dat het goed is afgelopen met de kat. En mocht je meer geld willen winnen, dan zou je altijd komende week nog goed naar 538 Stemmenjacht kunnen luisteren. Want in die koffers zitten hele mooie bedragen. En nou, wie weet pak je dat er nog bij. Nou, wie weet. Nathalie, fijne zondag. En dan veel plezier met de boodschappen. Dankjewel. Doei. Het is 538 op je zondagmiddag met Justin Bieber en Daisy's voor je onderweg. En eerst Room 5, This Love. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again. Head is spinning and it don't know when to stop.

Dit is nieuw bij 538. Tiësto, Beautiful Places. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. En Beautiful Places hoorde je op 538. Vanaf morgen maak jij dus weer kans op in totaal 100.000 euro. Nieuwe editie van 538 Stemmenjacht. 10 koffers, 10 bekende stemmen. En aan jou de vraag, welke bekende stemmen zijn het? Iedere koffer telt een ander bedrag. En aanmelden doe je via de 538-app. Klik daar op de button en doe mee met 538 Stemmenjacht. Vanaf morgen weer, hier is Summer. hits, jouw 538. Jouw hits, jouw 538. Carrie Hilson and the way I are. Timbaland, Carrie Hilson and the way I are. Zometeen na 3 uur hoor je Floris Molenaar hier op 58. Met ook weer jouw kans op 2 kaarten voor Kensington in de Ziggo Dome. Veel plezier zometeen met Floris en eerst Maal Smit. Zo lekker, je zou hem bijna 2 keer willen draaien. Dit is Stargazing op 538. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I don't know. Promise that you'll hold me close, don't let me go.